الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا لا تجعل مگر دوا مع الله دا اللہ تعالی سرا الہن آخرا کارساز مددگار بل فتقعدا بس کی بنی مذموما مذمت کڑے شوے بد کڑے شوے مخذولا شرمی دلے رسوا کڑے شوے وَقَضَى رَبُّكَ او حکم کڑے دے رفسا اللہ تعبدو دا چے بندگی مکوئی اللہ ایاہو مگر صرف دا اللہ تعالی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا او کوئی د مور پلار سره احسان اما یبلغن کچری اورسیگی عندکل کبرا دتا سخا بڑا والیتا احدوما یو داغی دوارو او کلاهما یا دوارا فلا تقل لهما اف بس موایا دوالوتا اف قدری ولا تنهرهما او مرات دوالا وقل لهما اوایا دوالوتا قولا کریما وینا نرما یا وینا عزت مندا واخفض لهما او خکتا ساتا دوالو تا جناح الظل سانگنا دا عجزی من الرحمت دا رحمتنا دا مهربانینا دا شفقتنا وقل اوایا رب رحمهما اے رب زما رحمکا پا دوالو باندی کما ربیانی صغیرا لکا سنگا چه پرورش کڑے دے زما پوڑ کوالی کے ربکم عالم رب ساسو ڈیر خپو دے بما فی نفوسکم پارس چی دیپا نفسنو ساسو کے ان تکونو صالحینا کچری ای داسو نیک اعمال کون کی کچری ای داسو صالحان فإنه بس یقینا اللہ تعالی کان دے لیل اوابینا دا پارا دا رجو کی دن کو اللہ تا غفورا بخنا کا ان کے وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اور کا رشتہ دار دا حق داغ والمسکین او غریبتا وابن السبیل او مسافرتا ولا تبذر او بے ضایا مال مخرج کو تبذیرا و بے ضایا مال خرچ کولو ان المبذرین یقیناً بے ضایا مال خرچ کا ان کی کانو اخوان الشیاطین دی رونا د شیطانانو وکان الشیطانو او دے شیطان لربی کفورا در اخفل نافرمان و اما تعرضن غنم او کشرتا مخ اڑوید دینا ابتغاء رحمتن دپارا د طلب د رحمت میر رب کا د طرفا درفل ترجوا چتی امید ساتے فقل لهما نوای دیتا قولم میسورا وینا نرما ولا تجعل یدکا او ما گردوا لاسفل مغلولتن تڑل شوی الى عنقکا دسد خپل سرا ولا تبسطا او ما کلاو دالاس دے کل البستی پا مکمل کلاو لسرا فتگو دانو کیبنی تا ملومن ملامتا مخصورا ستومانا ان ربکا یکینا ربستا یب ستر رزکا پرا خوی رزکا لمی اشاو دپارا داغچا چخخشی ویک دیرا او تنگوی رزکا چالا چوغواڑی انہو یکینا اللہ تعالی کان دے بعبادی پا بندگانو خپلو خبیرم بصیرا خبردار اولیدن کے دسورت جدی زائنہ امور مصلحہ ذکر کئی چپائی کے اوامر او نواہی دی اوامر آغا کارونا آغا خبری چ اللہ تعالی دا آغید کولو حکم کرے دے نواہی آغا خبری آغا کارونا چ اللہ تعالی دا آغینا منع کرے دا چ دا کارونا بن کوئی چ دے کم کارونو دن کولو وینا اللہ کرے دا آغیتا نواہی وئی چ اللہ تے منع کئی چه ده کم کارونو کولو اللہ تعالی وینا کرده ده اغیط اوامر وی چه اغا کارونو ده کولو دی او اللہ تعالی حکم کرده ده کلا چه ده شروع کئی نو پده که لنبانی خبره ده ذکر کئی چه ده اللہ سر بسو که کارساز مددگار نگرده وی زکه دا لنبانی او بنیادی خبر دا چیو انسان که دا خبر نوی یا آغا دا سرا پا دیبانی پوانی او یا پویوی خو آغا دی اکی دی تا تیار نی چی لا الہ الا اللہ لکه دا انسان دیرو ما د ډیرو نیکو او د ډیرو نیکو عملونو والی نو الله تبارک و تعالی دا غا نیک اعمال قبلینا د دې د وجنا د ټولو نه بنیادی خبره هغه دا چې د انسان په زړه کې دا خبره لکه د زړی راشي چې لا اله الا الله چه دا ټول کائنات چانگی نو چر دا بدر تا سوکم ملاو نشی چه پاغه که دا اللہ تعالی دا خدایه صفات وی چاگه که با الوهیت وی دا سبرا دا سوکم ملاو نشی نو خدایی با دیو اللہ منی کارسازی الوهیت هغه دی یو الله منی د بل چا باندې منی دا بنیادی خبره ده چې دا منلا د دینه بعد چې د شریعت او د سنت مطابق کوم عمل کې او هغه کې د نیت او اراده د الله د رضا وی نو اللہ را بولیدت با دی هر عمل قبلی او هر نیکی بدلا یو پا لس سوا کئی او چه دا نوی نو پا آمالو که لوی لوی آمال دا غیر اللہ سغا اس قدر او وزن نشتے دی دیو جناب بنیادی خبر دارا چه لا تجعل مع اللہ مگر دوا د الله تعالی سره الہ الاخر الہ بل کار ساز مددگار بل د الله متوازی بل طاقت بنه باندې زګه الله تبارک و تعالی وای دعا الہ با نمنه یعنی الہ چې دې اغه یو دې الله رب العزت دې دویم چرتا نا پیدا کے بل چرتا نا چرے نو آغا الہ کر دے الہ یو اللہ دے انما الہ واحد خبر ادا دا الہ آغا یو ذات دے الہکم الہ واحد ستاسو کارساز مددگار الہ آغا الہ یکیو دے لا اله الا هو بغیر دا غنا بل اله شته دینا ایسو کوم بغیر دا الله نه ایسو کې اله نشته اله یو ذات الله رب العزت لا تجعل مع الله مگر دا سره دا الله نه الهن اله کار ساز اخر بل بنیاد دا خبر دا ہے گینے نو فتک عدا مزمومن بس کے بنی مزمت کڑے شوے مومنان معاہدین مدربان بدوائی لانتی اللہ سرا آلیہ نور جوڑے دا اللہ دا پارا چکم کارو نا پکارو چاہی دا عبادت وائی اگا بغیر دا اللہ نا بلچالا کے چه کم صفات دو خدایی دی اغا بغیر دو اللہ نبلچا که مانی لانتی مخلوق بده مزمد کئی بد بد ربانی وائی مخزولا شرمی دلی اللہ بده و شرمی اللہ بده خوار و ذلیل کی خزلان بد ربانی راولی رسوا بده کی شرمی دلی بناسی چه دا اللہ رب العزت سر بل الہ منی بل کارساز منی بل الہ نیشتے بل لائق د عبادت بندگی نشده نو الله حکم وکا لومبانی حکم دا وقضا ربکا الا تعبدوا الا اياه حکم کړه دې رستا دا حکم د الله د فیصله په شکل کې دی الله تعالی په فیصله کړه دا الا تعبدوا الا اياه دا چې غلامي بندگی مکوي مگر صرف د الله تعالی او عبادت او بندگی هغه به صرف د الله کوي بغیر د الله نه به بندگی د هیچا نه کوي و بالوالدین احسانا د الله د بندگی او د حق پسې په حقوق او عبادت کې لومبنه حق د مور پلار دی لومبنه حق د مور پلار دی او په مور پلار کې لومبنه حق چې دی هغه د مور دی نو الله رب العزت د الله تبارک وتعالى د حق پسې سمدستي د مور پلار حق بیان کړ چه اللہ وی و بالوالدین احسانا او کوئی ده مور اپلار سرا احسان خیگڑا ورپسے ده مور اپلار پا حق لا قرآن ذکر کئی چه اما یبلغن کچری ارسی گی عندکل کے ورا د تازه بوډا والی تا احدو ما یو داغی دوارو او کلاو ما یا دوارا فلا تا کلاو ما اوفن نمو آیا دوارو تا اوف کدری دو اوف نبلا وڑا خبره نشته چراشه اپلار دی یا مور دی غصوی او تا دم روی چه اوف اوف او الله ویدا بمنوای د اوبنا بلا وړ خبره نشته اوب سمانه د خفغان خبره چې د اغین استاد خفغان اظهار کیږي او استاد مور پلار ته د اغین دا پتاو لګي چې زمونږ د بچي زمونږ پر خبره باندې د خفغان اظهار وکړه د خفغان خبره باندې کیږي تا یا اوب چې نه د نفرت خبره ده د نفرت اظهار به د مور پلار مخ کې نه کی یو سره پلار رواني ماشوم ګډا ولي ته ولي او داغه ګنده شو د دوشي په دې راز یې هغه شو د وګړو اوفو اوف یعنی نفرت اظهار کی د هغه ګنده شو تونه نو دی اوف وی نو اللہ وی دی نفرد اظہار بنکے فلا تکل لہما اوفن ولا تنہرہما او مرٹا دا دوارا ایو سڑے ہو چاہو تاوی زامن دی سو دی ویدرے وی عمر وی یو زمانہ مشر دے یو می امزول دے ابل لانا کشر دے لار زیه وید پلار نسنگا مشری وی وی چه خبر کن وی که نا بابا تا نبویگی وی دارا نمشر دیکنه امزول همه چیده نو اغا ما سرا خبر آبر پس سوال جواب که روانی اکشر چیده چه خبر کن وی خجی اکشر دی اللہ وی مرد دوارا ولا تنهرهو ما دا دوارا رتا ما یره پلار پلار ته نشی رټلې چې پلاری کنه نو هغه سو رټلې نشي زمونږ والد سیو تر اخر عمره پورې والله چې پتندې کې ویل غصه اظهار ګرنج پیدا شوې کوم ول اخواګي جناستې شو او ما به چې کړه پلار غصه کور کې اوریدا زبا در آغی پوری دو کسین دن لکور دند لم جو سو بوری وی خاموش شوی نو پلار چی آغا دا آغا نا سوان نا پیدا کی گی جتی اوراتی ندیو لگی ندی کور کے داسی ماحول پیدا کی چیزان پا خپلا در اٹلو کی نو بیائی رٹی نو دا چلوشی نو اولاد زان لبی سر اگی نو چی بی سر اگی نو آغا بی اپلار سا پیجنی امور سا پیجنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا ممبر باندے ناسو رمضان موقع باندے کله چې نبی علیہ السلام ممبر تا خطا یو پوڑای دی اخپکلوی آمین چی بلی دی اخپکلوی آمین چی بلی دی اخپکلوی آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چو خود بین اوزگار شو صحابہ کرام وی جنن خوصن اشنا ونی خبرمونگو لیلا وی او جبریل را غلیو ما تے درے خبرو کلی ما پا درے وارو آمین ہوئے. یو خبرہ چی دنو آغا داوا چی یو سڑی مور اپلار دواراو یا آغای کی یو بوداوالی تاو رسی داسی عمر تاو رسی چی دن دا آغای پا خدمت وانی دا جنت دتلو قابل نشی نو دے دے حلاک شی ما چی آمین. زکا پا دے وقت کے دا آغای بس پا خدمت کے چی دنو دا جنت تے بس دا آغای طبیعت کے چیڑ پن پیدا شی دا ما شمان اغنی شی او پا وڑا وڑا خبر بانی چیڑ کئی دا ٹول خبر برداشت کول او دا آغای دا زڑا خیال ساتل دے بانی جنت ملاوی گی دا شیرے. یو کس ما تا بھی یارا مور رن نرزا کی گیا بھائی پیسے دا سغشتے وی آو بھائی چل لتا خیم پا پیسو با مائی جنتو گاٹے دا یو نی مور اپلار کی دا مصیبتی چی کم زیا والا پیسے وار کئی بس اغت دعا گانے کئی آبل غریب وی کم زیادہ دار کم مور پیسے چھتا دی رہا تھا نو وی نانا تا سڑے نی لگوئی دوا کو جمال خدا پیسے در کی پیسے رائے کی نو زبا ٹول استا جو لئی کی وینا تا سڑے نی اگا بلکا جدو کا دو ذرا دا خبرو طریقہ والا نوار دی خوچے پیسی ہوا زگا ادی جو لئی کی ودا پیسے گردائی کنا ما جانا تے ٹول داگا پخو گی خی مرد دا سا خبری دی دا اولاد با عمد پیسوی دا مور اپلار با عمد پیسوی مڑا دا لسه خبری دی ما وطا این مایداز سکارو کن چه مور لده پیسوی وار کوا تا کورا چه ما جنت دا لخپول را ولیه کنا یوم یاش بعد را سلامی لاو شما تی با چه سی با چلون دا لویدر خدر دی مایداز دنیا دا دا دنیا انسان تا مای چلون او خیی وی آغا چل میں اوکر دیرا کامیاب پارمولا دا خو مای زرد یو خبر کوم گوری دا چل گوری ما کور نویزده کرده زما مور چوانو آغا مای دا پیسو مور نوا آغا مای داسی مور وا چیز دا حتیانو نرالم شورا و صوبائی او دشپی دو بجه وی او زرالم از ما مور ده سهن ده غولی پا میاس کولا روا لشپه او ده مرگ نه یومی اشماخ که زده مردان نراغ لما صوبای شورا و پا مردان که او زکور ترالم چه ما ور کولا و زما مور در واجه سر اولا روا لشپه دو رسنی می بجه وی و پیسو بانی دا سیدو نه لکی گی خو دا اللہ فضل لے چه سمر جوان می دے نو ما مور دا بخپل جوانی کی ترخه خبر نه دا کړي الحمدللہ او پلار لما دا خبر جواب نه لور کړي الحمدللہ نو ما دا چې مور پلار کا ما دعا کړي هغه الله قبول کړي دا هغه الله قبول کړي دا الله ډیر لوی بادشاہ دی دا خبرې چې دی دا د زړه سره او د ذهن سره تعلق ساتي خدا ما دا هغه چا خبره وکړه چې څوک خپل اولاد ته د پیسې په نظر باندې ګوري چې یو بچی ډیر خدمت کوي خو پیسې غریب زغ نشته د هغه قدر نی ابل خواله ناراضي خو بس داسې یو هفته نیمه بعد چې دینې اصل 500 روپۍ لاس کې واځي دا دا سه خبره دا سه کار دی دا جنت په پیسو غسل لی دا د مور پلان په دواګانو دا په پیسو غسل لی الله دې زمون په حال رحم وکي الله و ايوا كلهما قولا كريما و يا دوالو تا خبره دې عزت مندي د ادب او احترام او دی عزتمندی دی بیزتی خبر مکوا وَقُلَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا او آیا دوارو تا خبران نرما نرمی نرمی خبری و سرکوا خجی ٹک دی جی او جی لار در بارمی تا بای امزولی دی و تا تا ما ویلیونو او تا تا خما خووی چی زن سر سبزی رارا نو تب آریان آریان گوری چه پلار کمی ہو دی زویر کمی ہو دی داشه زمانگا کلی که یو کس دی کون دی یو کاکا پلار روانو نو وطوی پی اجیسی و نوی ها پی اغا مشر رور دی ندوی پی خربیشی آغا زمان زویر دی پی خواد خوام چه سار مشر رور دی گینی نو بیا پتا نه لگی چه دا زوی ده که پلار ده که رور ده بیا دا کاتی بیا خواه ما خوی که نستامش رور ده دا کاتی بیا کراشی بیا اللہ رب بولیدت وی نرمی نرمی خبری و سرکا وی وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ قَتْ سَاتَ دُوَالُ تَا وَزَرُنَا سَنْگُنَا دَا عَجَزَئِ دا عجزه سانگونه نو دیوائی و یه راو گوره کنه اللہ خوه نو ای مور اپلا تا پا خو پریوتل شده دا جایز شو و دا دینا دا راو بازه و مرزی مرزی باز گوره شده کم دانه و دا شرک ثابتو ما و دا پیغمبر دا چه اللہ وی چی دی مومنانو تا خپل سانگونه د نرمۍ د مهربانۍ کده ساته ولې امت ته چې د نوخ پی په خپل پرې ودل شو د غي د سیدل ګول شو قران له یو ځای غلط مطلب بیان کړي بل به غیر کړي دا الله داسې کتاب نه دراله کړي چې ته بګي د خپل مقصد خبرې او باسي خپل غلط سوچ اوبل قران نه ثابتې دا به قران پری دی یو دا بداز دی خبرو که بلده بیا گیر کرده دارد چاوی وخفز اللهم قد ساتا دوارو تا جناح الظلی سانگونا دا عجزی من الرحمت دا مربانینا دا منینا دا شبکتنا وقر رب رحمهما اوایا ای رب زما رحمو که پا دی دوارو باندی کما رب یعنی صغیرا لکا سنگا چه پر ورشکڑ ده زما پا وڑکوالی که پلار ناسته زوی ده وسرا دا پلار دی زوی تا وای وی پلانی وی ها وی بچه دی ونا کسی دی آقا وی بابا کارغه دی وی خواه چو ساعت تیر شو و ته بچه دی ونه کسی دی وی بابا کارغه دی وی خواه پدریم زلی و دی بچه دی ونه که سری ای بابا کار غده کنه وی مازن خرابه پلارو خاندل وی بچه دیدائی. او دی ولا کی دغا کارغنا سو تا ما تا ای بابا دا سدی مارا تا ای بچه کارغنی تا ویخا یو ساعت بعد دی بیاوی بابا دا سدی ما تا ای بچه کارغنی تا ویخا دا سوال تا پینزی زل کرده وی او ار زل چه بتا تا پوس کو نو مالا بی دو مخ که زل ندر خون را کو اما برتا جو مخ کے زلنا پر ڈیر زیاد امین ابانے جواب دار کو زنم سڑے شوے آتا جو ماں درے ذرا اسے سڑے شوے تو بابا ماں تو خراب ہے تو پلار پلاری ازوی زوین ہو پلار پلاری ازوی زوین ہو پر کھوڑیر دے کنا پر کھوڑیر دے اللہ وی دا سوال کوا چ اللہ سنگ زما معشوم والی کی تربیت کرے وے اس اللہ دئی بار اللہ رحم کا اور دئیم اللہ تعالی آغ سے حفاظت کا اللہ اللہ مہربانی رحمت نبیوں کا رب کم عالم رب سا سوڑے رخو دے بے معافی نبو سے کم پاگ سا چیوی پلب سنو استاسو کی استاذ کے دا مور اپلار حقوق میں بیانو لو یو دور لڑا لے استڑس کو مانو ماتا وہی بادشاہ سے اب نمایا ہاں وہی دا حق صرف دا مور اپلاری مایا آؤ دوسرے کے بڑے حق نہیں مائ چی کم جائے دوسری حق راشی آگا دے بھی ہوا ہم کا نو وہ دے دے کہ پلار حق ہونا غمی ہوئے چستا حق راشی بیا باغا ہوا ما نو ما تا ہوئی نکانا دے سر والی ہوئے ما والی پلار دے جوڑنا سو کو رہا ریزی میں دے اسر کے مرگی رہتا والی جوڑے چھے آو رہے سنگا چل لے وی آو کا نمر ما دستا سو بدے مرس کوئی گم نمانگو ما یوں مرو شو تا تو جی پکم انداز دو کون نراشی منگ تا پتاو لگی چی کلم آئی منگ دو خضو حقوق بیان کن دا سو کون نغوص راشی ما غیر تا چید آو ری تا سو آئی نمائی تا کون نرامن نکی نمائی جستا حق بیانون تو آئی آو کنا اللہ پی خپل نامائی خیبلا اللہ تم خاون پاک وئیو جی تم خاون وئی اللہ پی خپل نامائی خیلا وہ گورا وردا کار تانا خراب دے غصے بمونگا کے کار تانا خراب دے تو تنخواہ راڑے او بیگے میرا ٹولا تنخواہ لاس کے واچے اچھے بیا زان لے سگریٹ والے نو یو لس روپئے راہ کا دستا کار دے کدا لا گئی دا گنا سا دے کدا گئی اگلا رشی بازار تھا نہ تالا جوڑا والی نہ چراشی ہوئی راشا کا نا نہ میں جوڑا رہا اڑے رہا نہ پیسے تا گٹ لی او ملازا احسان دربانی داغی اتنے چو گورے ہوئے ڈیرا مزیدار آ رہا ویلا شیش مزیدار آنا تھا میں زبیل شمتا نشے ویلے زکا چمائے مال بچی رہ خزا ان شاء اللہ تعالی کپڑے نہ لی دا پردیس رڑینا مالا خضا چی دینو کپڑے نالی انشاءاللہ دا زن سارا نوٹ کمائے تنشے ویلے مائے تا دو زن پا خپلا چی دینو بے لاسو بے خو کردے او بیا رستو چی دینو من کل خبرہ کون نرا منڈا ہوا ہے تا دو جو رسم را حقوق ورکڑی دی نا خورا دینا دیر سوا دی نو خود آگے دیر رستو روانیو داغینا دیر روست روانیو آغا پختانم لیو چه کولاو لنگیو مچولی او پاغی که مچه شمله بریخی او رو را گیرم رو یکڑی او بریدم کندکڑی او یو اسکتو مچولی یو ملک سی برا تخلق وی او چه دلو رزی نو خدا غریبم روانه کڑی لو پی کو دا کارم نکو چه دا بچی ماتولو رزی نو بچی بی ماتو دا کارم نکو من دام نکو نو چه آغا و تو وی چه یه رزو خود ده کارونو نیه ما دا پلار تا میچه دلوی پیسش میره لیوی نو چه پلار تا ولو وی نو یقیبانی خو منگا دیلوی سامان کرده ده نو منگو زوی لکم زینه که سامان دا زوی استاده ادا لورستانه دا زمون پختانه او گو رکنه زمون پختانه یو کار کئی چه دزوی وادی نو کسبی چه کم ده نو آغا دخپل جه بخلاسه ای اچه دلور وادی نو آغا بیا دا الگ پا پلار بانی یا پا الگ بانی خلاسه ای چیک ده کنه دا دا جوڑ مونگ کرده مونگ علاقه که دا کار دا لور دا چایی دا لور دا دا کلین چه ده دا ولی چه ده نو پا دا آغای پا سخر بانی خلاسه دا ولی دا ولی دا کار که زمائی ذتمن دا شریعت مونگ دا دیر اغا دا پختو خی دا دا بعدی دا پختو پختو چه کئی گا نا دتا وای دا پختو دی اور ادل دا وای دا مولا چه کما پختو یاد دی وای خبر نه کول پکار زمانن زما د بچی نن وعده دی اوس ما خام نه بعد به رخصتی وزو قرآن درس راغل ام خان سبال ما ته داونه وای خجز من کار و دا کار و دا کار د بچی د وعده له سیوا کار بل چای ابیا چې د بچی وادي خو ګورې زه درس راغلې ما زما د ماما زوی دی هغه ته مې چې دینو په نکاح کړی دا خپل ماما مې وته مې ویلې دي چې ګورې زما چې کم کسبیان دي هغه سره به تاسو کار نی او زه خلاصوم دا کاتی بنی زجر زوی یا بخفل اخلاس اومن دلوره زکا زمان لور دکنه ان زمانه پیدا را زوی هم زمانه پیدا ره دا کما کاتا را خیر لکا چه سوام آقا کومو ما دا سی خبره ندا چه یه رکی نبس راشا خبر لوی لوی کوا بیا عمل مکوا چه سوی عرصو چیوی چه سره لکونه لگهی یو سوز در روپایی که دینا غیط بیا ایمان چپکی که سره یا دالا سا خبره دا کور که می اوه مایده زنانه چه کما دا نو دیتا با اوه چه اصی نا چه از ما ماما کور نسا مطالبه او کی دهی چه صحق که گیا بوله زوار کم باهر چه کم نارینا اغا نارینا دی اغیط ما بیلی دی مایده چه گوره اغیط و گوره اینا چه اغیی پا لبا گوره چه سبرا کئی تاو چه ساها کیا بزو دارو کن نظمان لور دا ازتمن دا پختو مونگ دا شریعت خی او شریعت چه مونگ دا کما پختو خی زمان ازتمن دا دا زمان ستا پا اجرا و کور که دا پختو نیشته شریعت چه کم خو آلا چه مونگ پا اغیی بانی عملو کن دا کلی که ابل رزمان پا دی دیر لوی تفسیری خبره کرد پس سواره بانه او دا باز کومونه چه دهی پا لور بانه پیسه والی او بیاده وی چه ها ده بانه زدهی لا سامان کم دا یو بانه جوڑا کرده دا او باز خلق آغای لونه پا بدل که ورکی مونگ با تاسو لدار کو تاسو مونگ لرا کئی دا طول چه ده دا طول ناروه و شریعت نخلاف کارونه او مړه دا د پښتو خلاف دي نه خبره چته به بیسه والی نو هغه د هغه د نړۍ د ساروی کار علی بیا د ساروی کار دی علی ګوډ یو به اوم کای لو غوبل به اوم کای بچی به اوم ماتای د کور کار به اوم کای دا ټول ظلم وسره د پلار د لاسه وشي د پلار د لاسه سره وشي دا ټول ظلم چا به بیسه والی پختانی او پختانی او دا کلی پختانی ایاوته مې ما غلای کینا وی پختو خو ممکن دی بچا دې زازو پختو خو غړا وړه شو پختو وی بره د غرونه مې کینا وستا پختو مالی دللا د ستاله پختو مې زوینم نه د چې په لار زما مې دا په دې پټو کې سوګلی کیای دی باندې وی مونږ وی په شیش مالی مې سروې دې غستره انسان خو خرسيږي نه لعنت دی آغا پلار بانی چاپ خپلا بچهی بانی بسیو والی دا آغا جاہل دی چکم جاہل با بزمک اگه جواندهی لور خخولا دا آغا جاہل دی دی پی داغین اب دیر زیاد بدکار کئی دی پی بسیو لی آغا با خارو که خخا گرا بس چو لوی ظلم بیاو کو دا ظالم خو بی بسیو والی اپا جوان بانی چی دن امڑا کی غریبا حق والا ختم کی مکمل دا غیر سے اختیاری بیا دا غریبی اللہ دی رحم کی سڑیا ربکم اعلمو بما فی نفوسکم رب سازو دیر خپوا دے پاغس چی دی پا نفسنو سازو کی ان تکونو صالحین کچری ایتا سونیکان صالحان فا ان لہونو یکنن اللہ تعالی کان دے للاوابین غفورا دا پارا درجو کی دن کو بخنا کہ ان کے غلطی تے شوی دا کوتائی تے شوی دا قرآن مور اپلار تا کیناستا ادا ایخ پی چا پکڑے او ما پی تینا او گختا او رضا اکڑل او اللہ تے رجو اکڑا چا اللہ زما دا کوتائی معاف کا اوابین دیوی ماقام مز پسی اوابین کم ویا اوابین چین و غد اشراکو پتیم کی یا دی اشراکو دا مز دا اوابین دی دا اوابین آغا ٹیم دی جو سٹیم نور پا پرخبانی او لگی و غد بیا واپس اوچتی گی واپس اوچتی گی دا غیتا اوابینو ٹیم وی دا اوابینو ٹیم ماقام نپلو تا دی اوابین وی وآتی ذل قربا حقو او ورکا رشتہ دار تا حق داغ والمسکین او غریب تا وابن السبیل او مسافر تا ولا تبذر تبذیرا او بیزایا مال مخرج کوا و بیزایا مال خرج کولو پزل خرج پزل خرج دیتا ہوئی چه بیزایا مال خرج کئی پزل دا جیلو بس اسمان تے شپیره نیوله ده دزده دزده دزده فچله خادی ده ده مبذر ده ده مبذر ده هتورو دلکواله ناوسته ده غیبانه پیسه لولی ده مبذر ده ده پزول خرچه کمون گره ارمی نکریزی ده او داش منباتیانی ده او ده ده او ده ده پزول خرچ کهی پا غیبانه ده مبذرین ده ده مبذرین ده آرام دے قبر پخی بے زایا ناروا گئی دا مبذرین دی بے زایا مال خرچ کون کی دی آرام جماعت کے وہی مولود شریف دے دا پرے رے لگو لی دا ہوئی پہ دے منگا غٹا پیساو لگو دا مبذرین دی پزول خرچ کون کی دی اللہ و این للمبذرین یکینا پزول مال خرچ کون کی کانو اخوان الشیاطین آدیرنا دا شیطانانو شاباس دا شیطان رونا دی دا چارمی او وی پچھترے و تاولا گو تر رو تر رو تر خواگی بیمار پروتے غم شوے دے دی اخپلا مستی کئی دیر جا بیمار سکے یا غم سکے دا اخوان الشیاطین دا شیطانان رونا دی شیطان رو نہ سم کر کی دن بسوشی نہ شیطان روڑ رہے رشتے گرے خو خل کو سرا وکال شیطانو او دے شیطان لربی کبورا دخل رب منکر نہ شکرا نہ پرمان سنگا وایا کم جائے تھا کم پوڑی تو رستے دے پکم پوڑی بانے ادرے دے وایا مور پلارنا سخیگا سر کول واڑے خلاس دے تنگ دے پیسے دے بندی دی ابتغاء رحمت من ربک دا پتا دا پارا دا طلب دا رحمت دا طرف دا ربستان امید دیوی ترجو آچه تی امید ساتی زلو که امید او تمشتی چه اللہ با ملاس کلاو کی نبیا وزا دا دی مور اپلار دیر زیاد خدمتو کم دا پیلا حالی دلاس اخبو خدمت کم بیا دا مال دولتا کیلی سیوان سا جسونا سسا ندیتا فکل اوما نوائی دیتا کولم میسورا خبر نرمائیا دارشت داران غریبانان چه تانا تم لری چه دیو ماس راس تاونم رستو کی خستا لاس تنگو نتازان ناغرزا که خزره گیده دا دی چه مال ملاس لراشن دی سر با امداد کوما ندیتا یو نرم خبرو که چه خبا نشید زما سزائی کے پیسے بند دی س کاروبار میں دے س تجارتی مال دے اغلا خرسی گی نا لاس لا میں پیسے راشی انشاءاللہ امداد با سرکوما ولا تجعل یدک مغلولتا او مگر دوا لاس پل تڑلی شوی الہ غنک کا دسٹخ پل سرا چی لاس دے زړیو سړی راشی پلانی ادی دازی کی منگا خپلا دا پولای پلاکتا ناشو دا لاز دی سٹ لاؤسی منگا خپلا دا پولای پلاکتا ناشو نا مکاو آوائی دا سی لاز کتا کسریا دا سکے سٹ تیونیو تا لکا غیبانی گدی کیا خدا دا سکے وای کتا کلاس لازی تردی دی دا سٹ سرا وای پا جیب آبا پا دپلانی پا جیب بانی وی لڑم ناستے او پا انغری کے وی شیدن وی توت را خاتلے رے مکوہ دا کار کھنا دا کار مکوہ وَلَا تَجَعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَتًا او مَگَرْ دَوَا لَاسْفَلُ تَرْلُ شِوِ الٰهُنُو کی کا دا سڑخ پل سرا چے کار کا سب نکے ادغا سے ناستے پلانی سنگا نن سبا سکار کے ایسم نا ولگا سکار کا بس خدا رزق را کہ اس سکے نا اللہ وی سٹ سر لاس مترا چی دغا سے ناستے اکار کا سب نہ کوے ولا تبسطا کل البستی اما کلاو دا لاستی و مکمل کلاو لسرا دا سمانا را ولی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چٹول مال راڑو دیری تے اور دور چاندے دا لاس کو لاؤن نو نبی علیہ السلام بچے غرمی لبا چاہ سراڑل نو ماخام لبے زان لسپرے نو خودل دانو اللہ ما کرتبی رحمہ اللہ ذکر گئی چھے نا دا نا یو روپی ہم بیزای خرچ کول شدی دا بیزای لاس کو لاؤل دیو بیزای دا پزلو خرچی دا اللہ وی مکو لاس پزل لاس مکو لاؤو چه پزول لاس مکلا ده کبردی زایل الالا نو مرم دینو پیسی نولی پردی خادهی که ارمی جنو پیسی نولی نو ولی دا کار که بیا دا غسی ناسی بیا وی یرم بس مازغوم و کار کوناو اسی بیسرانا پیسی اولگی دی نو اللہ وی پتکو دا ملومن نو که بانی ملامتا نا ملامت وی خڑی با بیا آڑی را آڑی بیا با سڑی راشی پلانی یو سلو رو پو امدادو کا یه را درک نلگی ولی کاکا تا چی آغا بل را دی آغا تماشا که پیسی نستلی بس دا خواقی کارو که کنن تزان نپوی دنو نملامت بیانا سی محصورا ستومانا چه بیا پی زیرا جی بیا بدا سی نکو ما ستومانی یه را دامی سچل کرده ده مڑا پولی پلک تا اسناسیو نولی دا سکار گی ان ربکا یبسطر رزکا یکینا ربستا فراخوی رزکا لمن یشاو دا پارا دا آغا چا چو خخشی و یک در او تنگوی میان روی نکارا دا پا ذل مال مخرج کوا پا زائبانی خرج کوا اللہ پا رزکی وسط اچون کے دے اِلَّا اُوْكَ نَبِعِبَادِ خَبِيرًا بَصِيرًا یکیناً اللہ تعالی دے پا بندگانو اخپلو بانے خبردار اولیدن کے یکیناً دا ہار سا اللہ وینی اللہ دے زمونگ اقائد و اعمال درست کی او اللہ دے زمونگ ٹولی کوتایا نے معاف کی اللہ دے ٹولو لے والو گناو نے معاف کی